فالات حدیث چغلی پا حدیث کے راتی تو روایت کی اوچان تحفاظی بل روایت کی اوچان تحفاظی مطلب تری کی الفاظ مجازی معنی یوازی دعوی معنی یوازی و الفاظ مجازی جائی در قرآن دوارو مشترکی و قانون دی مدل تیرا حمیحا دیار کرے سوال سوال تنگ تنگ یہ کہو کل بخار شاندار کہو دریو دکیری وزیکن دلدہ دیر حکمتنوں جدا دورا مختلف حالات قرار چکل آورا کل خطشوا کل تازشوا ہو چاہی تنگ تنگ یہ کہو دین انسان دی مختلف ہو صفتنو دی اشارہ چیزی کی بڑی صفتن نہیں او دکی بارداری تقبل قدرت نا دی نشانی پیدا کنی وَخَلَقَتْ جَانَّا اِمَّارِجٍ مِنَّا او پیدا کلو پیرے یعنی کل پیریانو ذکر جان ابول جن اگر اکتاو میری اور اکتاو میری دی صورت کی برا دی لمیت میں سوننا انسان قبل مولا جان جنت دا روح حق جرانی نکل پیریانو پیدا کرو یا نکل شیطانانو ایبلیس کو توڑی آتی بسو کبری ممار جیو نار مارج کے مختلف اقوال میں کیوں کون نار حضرت نے مجھے چنر مخلوط و پاک دخان اغاو چیوی سر نگی جم لگی او چکل اخبر سوک و بازی چنی و بلی کی نداغی اخری سب تا سوکوانی کی دلوگی و سر مخلوطی دل تماری ہوئی تکم روی مخلط سوئی دلوگی گڑوڑوائی ادھے مانا آخر کے زحاق کی چراکارا تکا بور پیر رنگ نلی سوالی مبکشتا شیوالی مبکشتا ادھے مانا مبکشتا ادھا رنگا رنگ مورتے ماری پیرے دغه یو څه سمونه دې سکونه په ترایې باندې دي حضور د نماز د اخري جنبا بس په دا کړې دې دې کړې پیریانو د مار جن مننا دا دمبي د ورنا یا دا رږي د ورنا ځوان په څومره تزا یا انسان کچھ مرتا ذات دے سکے انسان معجون دی معجون مرکب سلور عناصر بگیرہ دے مشکلی دی عنصر دو بو عنصر دو پور اور عنصر دو آوا اور عنصر دو خاو دیتا عناصر ارباؤن انسان بدن تزیر جوڑ دو اٹھول دیوں پر مختلف دی بورو کو مختلف دی ہوا و خور مختلف دا کول اجی انسان توکرن تبنوئی جیسے کسو انتلاب شتا دکیل روساس رشتے تو پوری کی اغواق نینا رلی انسان میں تنیر آرن تفا خوش آرن سنوی اللہ والا مجھے بطن کی دورا جتنا جمع کلیوں کا ٹوٹی جو بچہ بسوائے نمبر او کنے جے نیٹا پرنشنو دی سنو بانا دلی تو فساد آئی جو سنگ کی بغاوت تو بھو کا بھور کا بھاواو کا بھاکاو رکھو چریو کو جبانی بس انسان دی پیرما آگائی جوانی دی پیرا جوڑا کرنی سنو رانا جوانی حضرت دو مخلوقات کی روکر دنو رنہ حدیث دارا دیتی آئی شرکی اکار ناوی تیدار اپنیتر میریان دور نا پیدا کرو ملائکی ننور نا پیدا کرو او انسان تا دوپی جن اپنیم کراگنی نسلہ ترائیم او دا تمانیو نکنم تو کم از کم ملائک بھو کن ناویتی کرو نا کرو جائے ضرور نبی داکنی یا سمانونا اتمکا یا شمس و قمر یا حیوانات و دردسر زدیو بے امیدیو کن داری سا نبی داکنی ننور ذکر و نکنو زدیو باردیو کن نالای زدیو نکنو چیز زدیو مابو کمرن کشک ننور نیتا دا خود دا دید شک دا پارا اللہ و بیانا چیز ایسا و جن دا سرنا شک دوی دید اللہ کا قدرت و قواحدانیت کی شک دوی تبر چاہیشتا دا غیر سانجت کی بیان حریت ضرورت نو تکا قرآن دا دید پارا دا بلدی چی اسلاو او اسلا دا چا بکاری چا او کی پساد بل جایو صاحب نو دین او دین کو کې دي خپل ما ده وی یا د رب ما کذبان کومو انسان او سلم پیدا کرو جنی او سلم پیدا کرو ادھی حکمت میں او اللہ کرو اگر شمار نبار دی اقل کی مرادی بیوم انسان او جنیان او سلم پیدا دی تا دلوان او سلم پیدا دلوان شک کرو اری او دینه په خبره باندې یو دا دی چې یو ناک یو عاق مخلوق څو چې انسان دې مداري کوي حیوانات دې مداوا دې دینو یو ناک دا دې دې چې انسان دې دغه د کډیرو راغلم کار کوي جنان د وجود نن جنان د لیشته ولې هیڅ نه شي نشته په ځای کې چې کوم چې دا د وجود ورسره د دنیا کې او په ځای کې کولای دا ولا خپل ځای یا ځوان موګه نورو په مهاله ښکته ولې چې جنان د نشته د جغرافیې کې امیر دار کرو داسی بسو نیرسان خواف داتو امیر کمدائی امیرشی او بدف دات امیر کمدائی او دین امان ارتدائی او مخلوق دیر نقران دی کرو کرو کنا و جان اخلق داو و خلق جان امار جن نار ادوال صورت حجر کی انتران کمیلی انتی سیاتی تور جاننا خلقنا ومن قبل منا لسامون ایخو مخت پیدا کرنا دادم علیہ السلام بیو دام ستمان مخت چود جن وجود یقینی دیم دام آل مخت چکے سنگ انسان دلدر دیل احمدنونا پیدا تک پسندی انسان انا مونږه واځي په انسان دي چې دا د تشمار کې دا ورو دا موږ په بیان کوي او بیان دي پر دې ځای دې نه ته هم شامل دي هغه د دې نه په ټول نه پیدا کوي د انسان دي او په دې کې دا دا جنت دیواز دی احسانان دو پارو دی جنت دو پارو دی با دوید و جنان دا سر بڑا احسان دو پارو ما بواری پرامت دا لیا موقع حیث دا او سو کوئی کشکلی بنا سکتے جی قرآن ایو مومات جن او ان سوال کی کرتی نوما کا جن نو انسا الا بیا کون دان دے بات بات جو دار ہے بات تو بار پیدا تو ہے بات تو کو جنت دیو لو ورتی ادا کو نہیں نے کو ابھی بھی جوان نشتا دے حدیث پر رحمان کی روی ہے یا د دې د پرېکړې د ټول جنت د دې په کومه کې پاتمو د خپل رب سره د ریانو جنات او درو وای درو جنې هم یو حکمت د الله باندې اعتراف کوي او شک کوي ربو نجلې ته ورکړل واجب زم دلی کیا بھی اوی بیبیا تردار بکر کرلے گرم و شرکے نونا و ریبین مرد دفاع ہو نگا میدا کی امین کل بشین قدقنا دوجین اللہ بھی ہر شیئے میں جوڑے جوڑے پیدا کرلے بغیر د ځان تا جان دا د اوجین دا وکړه دا یو شی په مقابل شتا په دنیا کې شتا مشرق او مغرب کله یو یا دی قران د مو ځان دی ورا دی رب المشرق او المغرب دا لا الا هو یو یو یا دا بابا تنوار خطاو پر ایوارا یو تمام شریف لیوان تمام شریف لیوان اگر او تیو یو نو ماوزن دیو نو لحاظ پکنے پر ایزیارا مسمون او یاد نوار در آنادو زیو مزدع تنید او دلتے تصنیتی کل کرنی شرم کرنی مجھے کئی نوار کرنی مغاری بین دیکھے لحاظ تم سمونو کرنی چی جمعے او بوڑے نبا جمعے کی مشرکم جدا دے مغربم جدا دے او بوڑے کی دامین جدا دیا مشرک بابا مشرک اینا و مغاری بین مصب پر لحاظ کرنی او کله یم د کلکړی تر څو افات کې رب د سما د الله باندې او رب د مشاع یم د کلکړی مغاری او ترونه هغه په حال کو نوال در آخاتو سرا داری روزی در پاری داری آخاتو سرا بلا رب آخا در آخی داری روزی در پاری جگانی سمرا روزی دی دمرا مشرقون دی دمرا مغربون دی دا خیلی مجدان دا سیخوی مجدان لیکن باندو سرد کو فرمو سرد بند پلک سرد یا امریز خودی مسلمان شو او دا ملک پلے خاص کرا مشرقینا مغربین تاوزین تلو جنمون کا خاص بھی امون تا دا قرآن نا تدیل نو معلوم کی یورپ شتا امریکا شتا یہ قرآن نا جرب پر مشرقین نی ورب پر مغربین امون تا بتا اولئی دا کیو مشرق دا دے امون تا مرحو دیدی دا دمون کا مشرق شو او دا امی مغرب شو اگی تفریو او دمون کا مغرب دا دے شوار پریو دی او اگی تا کل جراؤ کو تو نارم مشرق شو او مشرقین او مغربین دین تبیدی چیو دا ایجیا مشرق دین او یو دا یورپ مشرق دین جو دا ایجیا مغرب دین بڑ دا یورپ مغرب دین ناقو پا دیلی حاج سر ایمان راو ناقو پا قرآن تا اندر دا امریکی وجود نمان پا قرآن نوی حشتا دین اگا دا ایجیتا اختنر راو بی جنامی تبدیل دین مشرق او مغرب یو ځای او چې هغه تا تاسو تقریر نامي راوړي دي مشرق او مغرب ګټ مشرق او مغرب هغه دې ته نه دا هم څه خبره ده هغه ذات هوا سینه ذات چې رب دې د دوار مشرق کې نو د جنیو ضرور اور اب دے دوار نماز دے میں مولا دے جنیے او ضروری ہے ریا نا رب کی تو نا کر دی بان میں خل کو دل دا کو رتن تو کرے سبن سب کام کو بولی سی مشرقہ مغرب و انور عطا پر لو تو تب یو دا دا قدرت سے کومو قدرتونو ضرور وای پیلانو مندیانو د خپل رب دې قدرتونو ته وګورای دا چې په اړه کې مودې راځي چې په هر طرف ته باندې کوزینو زیاب کده او وسعت کوم اشتد دې کې خپل قدرتونو بیان کړل تصرف دائم دائم مشرقا بطمالا لکنی مرجع بحرینی اکسفیانی روانگلی دی بطری اپنا یو پر سرابی وست بیناونا برزا بردا یو ریانا لگی کنین کی او پردادا داسې پاتره د جیوبن باندې او ګیراوډینا جیوبن باندې سرکشي او بغاوت نه دي بحرین نمرافسوی یو کول دې نه راځو هغه یو بحر سماعي او امري دا وی یو دریا پاسران کې جیوبن په موګه کې بحرین ادا په ترما نه څه کې د زندین بیان راځو چې کنا دا هغه څه دي چې یو بل سره تضاد دي دې کې تضاد ډیر کار دی په بحر سمای او بحر او مکان یې نور دی او او بین او نابر دخون سمرلوی پردر پسی اسمان او دلوکی میرد سمرلوی تفاو سمرلوی پاسی دارا بردخ دیتوی بردخ مانا بردخ کارن پاسی دلائی بخیان سمان دامانا تیتی دان دیو بحر دیو بان دیو بحر دیو لیکن اللہ ویلی کی خبردار انسان تک برکت بکر رسول پر احداث شوئے ریس کرنی یو ایک روز ایک ایرانشن لکھر انڈونیشیا اندی بھگیاں کلے پونو کی نمتی اکڑا اکڑا یا کوکو بھی کتا دوان خلق کو اکڑا سیزا اور ٹماٹر پر آٹا اندامیدی چلائے امریانا حریم دلدہ مرشتہ دلیا کنن موضوعی بل بندیاں کارکن لگئے دا خیو دنوہ جو اسلام وقت کنا اندازہ دبالی وقت کنا وقت کنا معمولی ونکی محلہ کارکش کنا دا او دیکی دن اللہ امریانا دلدہ مرنبی دیبان نبی بل عطا تجاوز کوئی کرتا رغدان ناکی نحکمت کو بشتری دو قرآن دا انفاق دیر رفے سرمند دیر ستن کو بدئی ادوین مانا کیو کو بیدا چمارا جد بحرین بحر فارس و بون قدو دریان جد تبیان جو دیروان او باندې د نامښت ده دا په دې راځي تر نو دې نو کې چرته قرآن د دې خبره تاکید کوي چې د موږ د ریابونو د نامراځي اواز ریابونو کې یو او دې ورته دې ده دغه سورې باندې کې موږ راځو هذا عبد فرات صائم شراب و ايو دريا و خوب دي قاعدس كبير باسان كبير فهذا عبدهم تجار و دا بسترس دي فالجين دي تجار بين اوما بندقان حصر فرقان كيوم جلد هذا وصفرين ظاهر معنا دا موږ د دې دریا په تنا اخلي مالي بیا د وقاوله یو قاول دا چې دې مغوب ته یو دریا په دې چې تاسو ته بل دریا په دې ریال کپیان دا معنا نه یو د روان دا معنا دا چې ټول قسمه کوي دي او دې په یو پر سره ومیان کی پانتاش تکا لیا کمات مکارا تاڑی پانتاش باقی دا ساتھ دیگی چی یو خوب دے خاشس او بلکرس دے مانگی دا سنری یک تقیان یو پیروان او درین خوات جانا دیشنا سنگی جنو پس دیونی بیشتر یا کتکی وغیر اچھن بارا امیو دیشنی یو پلا یو شان رنگی بل پلا بل شان رنگی ملا یو بیان تا زندگی تکوڑی خلق شی ایو رنگ شی نا تا یو بیان تا زندگوڑی خلق شی او اقیم ترسی شی او ترسی بازی ترسی نا تا یو بیان کولو نوالو دیا و دیاز مانا داو که کیو من سرگڑی گینا خرکی گینا تکا کئی بچی بوائی تا سنکی اتوین دا مانا ظلم زیادے نکوی سرگشی نکوی بغاوت نکوی اللہ دور اگلی قوت دے دریا بنے کار کر کھولی بورے خبر دا مرجن باہرین روان کھولی دی مرجمانا روانون جران روان کلی جیتو دریابنان بلد وردی بیوزی دیگی جدا جدا فبحر السمانی فبحر الارض ینتقیانی جوبن سرگلتی بیوزی بینا منا بردهم ظلم ینتی و بردهم لا یبغیان دا دوار دریابنا یو بل سره نخل کیدیم یو بل سره نگڑیدیم رنگی او شیو خاند یو شیو یا دا دوار دریابنا دا سجیلا یو بیان چو مخلوق نگر بیدیم آر کبیشتا رئی آلائی ربکونا تکذبان اللہ ویدیم ناکی انسانانو وهم وضع جراشتی تاو انکار کوئی لانده مدرد کشکونا کوئی بڑی بکو شکنو دی مطاب کار نبو کم نعمت کیم شکل ہوا ہے شک خوشتا دی تاو شکیان جی خدا تا پوست ہونا چی بکم نعمت باندی بکم قدرت باندی بکم حکبت باندی کو تکی خودش ہے دابا کی غلط دی، دابا کی نقصان دیستا حکمو نعمت نود دی، نعمت نود رکستا سنا بیانی ہے در احجمی او شکمنی ہے پیریان او پندیانو پرسکنا قوتو نشک ریعا لارس اما نعمتو نشک دی قوت پر شکل کی اللہ بیانی دی قوتو نباندستا سو شکشتا دی دا بلچه روان کلی دا بلچه کانترول کلی بلچه باکی نرائی پرده پیدا کلی دیده پار کم بابا دے و کم دوان دے کم ولی و غوث دے یا غطب این اس وقت کیا احساس و حام خدا دا سنو قسم بیان تاول نعمتنو ری آرائی یا وقتی اکمتنو چل جن او اکس دی پیدایش کا وصفت دی که اللہ سمائی حدیان قصی قدرتنو چو مشرقین و مغربین حدیان قصی قوتنو لاندہ طاقتنو چو قدر کانکور کولیش و اللہ پاکر حکم سرکنی سرکنی و قومنا بحرین دی سمانزل دیر دو سدار مرکل اندک اندہ جنات انسانات سر کتاب کیتا تو خلمانی اکو بیانی ہے او بیام دماغ و قدرت شک روئے راستان تپار بیانو ما چیز ما میں حجت در باندل کم او ظلوکی و شک روئے ندر تا دماغ و قدرت و دو احکانی اپنی دائم دیو نعمتو ندیو